Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Sözler isimli kitabından 30. sözü Ene ve Zerre bahsini okumaya devam ediyoruz. Son kısımlarına gelmiştik. Üstad bu okuduğumuz bölümde, peygamberlik insanlığa ne vermiştir, ne getirmiştir, bunun karşısında peygamberlikten, peygamberlik müessesesinden bir haber olan, sadece aklıyla, fikriyle bir takım sistemler, bir takım düşünceler geliştiren insanlar, özellikle Batı toplumu, insanlığa, Batı medeniyeti insanlığa ne vermiştir? Bunların bir karşılaştırılması var. Hakikaten peygamberliğin insanlığa verdiği, insanlığa getirdiği yüce fikirler, yüce duygular ve onun hayata yansıması hakkıyla temsil edilse, yaşansa bütün insanlığın kucak açacağı bir hayat tarzı olduğu ortaya çıkar. Şimdi ikinci misale gelmiştik. Burada Üstad şöyle diyor. Nübüvvet, peygamberlik, toplum hayatına çok hayırlı düsturlar getirmiştir. En önemlilerinden biri de yardımlaşma düsturudur. Evet, kendi aramızda bu yardımlaşma konusunu çok konuşuruz. Çok da dile gelir. Ama bakın Üstad, çok daha geniş çapta bir açıdan bakarak, geniş dairede bir yardımlaşmayı bize anlatıyor. Üstad şöyle devam ediyor. Güneş ve ayın bitkilerin yardımına koştuğunu, bitkilerin de hayvanların imdadına ve hayvanların da insanların yardımına, imdadına koştuklarını, hatta yediğimiz şeylerin içindeki atom ve elementlerin, yani gıda olarak aldığımız sebze, meyveler vesaire içerisindeki atom ve elementlerin vücudumuzdaki hücrelerin yardımına koştuğunu, bütün organlarımızın tam koordineli bir şekilde yardımlaşarak birbirlerini yaşattıklarını anlatır. Sonuçta bütün bu birbirinin imdadına ve yardımına koşmaların Allah'ın yardım ve cömertlik ve ikram kanunuyla olduğunu ilan eder peygamberlik. Ve bizi de bu Allah'ın ahlakına ve fıtrat kanununa uygun hareket etmeye davet eder. Yardımlaşın der. Fedakarlıkta bulunun. Kendinizden verin gerektiği yerde. Şimdi düşün, bütün varlıkları birbirine hizmet ettiren ilahi merhamet ve yardımlaşma nerede? Felsefenin dillendirdiği kavga ve mücadele kanunu nerede? Gören de zanneder ki bu felsefeyi okuyup da tabiata bakanlar, tabiatta bütün varlıklar birbirlerini yok etmek için mücadele ediyorlarmış zanneder. Halbuki öyle değil. Çünkü kendi hayatı diğer varlıkların hayatıyla sıkı sıkıya bağlıdır bütün canlıların. Hatta tabiattan bir canlı türünü çekseniz bile çok şey eksilir. Felsefenin, Batı kafasının hayat düsturu yaptığı mücadele ve kavga yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını suistimal etmelerinin bir neticesidir. Bakın dehşetli bir cümle. Felsefenin, Batı kafasının hayat düsturu yaptığı mücadele ve kavga yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını suistimal etmelerinin bir neticesidir. Kaba kuvvetle efendim istediğini elde etme mücadelesi zannediyorlar hayatı. Evet, mücadele düsturunu o kadar esaslı ve külli bir düstur olarak kabul etmişler ki hayat, evet sonunda hayat bir cidaldir diyerek ahmakça bir sonuca varmışlar. Hem esaslı bir düstur, kural, kanun zannetmişler, hem de külli, her şeyi içine alan. Bazı yönlerden bakınca, yani bir açıdan bakınca, hayatta bir mücadele varmış gibi görülebilir. Ve bu kural esaslıymış gibi, gayet temelli bir kural gibi de görülebilir. Tabiatta dikkat etmeyen insanların nazarına onları aldatacak kadar malzeme vardır. Ama dikkat eden insanlar için, gördüğü şeylerin üzerinde hükmeden daha geniş, daha külli ve daha esaslı kanunların o olayları yönlendirdiğini görebilirsiniz. Bir rahmet kanunu bütün kanunlar üzerinde hükmediyor. Bir inayet kanunu bütün kurallar üzerinde hükmediyor ki, tabiatın, kainatın her ferdi o kanuna tabi olarak bir başkasına yardım ediyor. Zaman zaman konuşuyoruz birkaç örnekle değerli kardeşlerim. Ben yine öyle belgesellerde izlediğim bir kuş türünü misal vereceğim. Bu kuşu Japonlar uzun bir zaman efendim hem de kameraya çekerek incelemeye almışlar. Fevkalade güzel bir vefa duygusuyla erkek kuş yavruya bakmak için ve yavruya bakan annesine hizmet ediyor. Bir ağacın o kovuğuna efendim içerisine yerleşmiş, yuva yapmış anne ve yavru. Ona erkek kuş sürekli yiyecek getiriyor, takdim ediyor ve dönüp gidiyor. Vakti geldikçe geliyor içeriye, yine hizmet ediyor böyle. Aylar geçiyor. Aylarca hizmetini aksatmıyor. Sadece kuş büyüdükten sonra artık bu şeyden, vazifeden vazgeçiyor. İşin enteresan tarafı nedir biliyor musunuz? Yavru kuş büyüdükten sonra ve birkaç uçuş, kısa uçuş denemesi yaptıktan sonra uçup gidiyor ve bir daha anne babasını görmüyor. Anne baba kendileri için hizmet ettiler diyebilir misiniz? Yani anne babanın ne menfaati vardı ki aylarca o yavruya hizmet ettiler, onun gelişmesini sağladılar. İşte burada kendi menfaati için çalışan değil, bir başkasına yardım eden ve tabii kendi şuuru da yok, şuuruyla hizmet ettiğini, yardım ettiğini de kimse söyleyemez. Cenab-ı Hakk'ın ilhamiyle, onun programlamasıyla böyle birbirine hizmet eden, yardım eden milyonlarca değil, milyar kere milyar mahlukat böyle hizmet ediyorlar. Her birisi de en uygun bir şekilde hizmet ediyor. Demek ki hayat mücadeleden ibarettir gibi bir laf etmek oldukça ahmakça bir ifadedir. Şimdi değerli kardeşlerim, üçüncü misale geçiyoruz. Üçüncü misalde de üstad şöyle diyor. Nübüvvet, yani peygamberlik, bütün kainatın, bütün varlıkların sonsuz bir ilim, sonsuz bir hikmet, sonsuz bir kudret sahibi yüce yaratıcı tarafından var edildiğini haber veriyor. Peygamberler haber veriyor. Peygamberlere Cenab-ı Hak ilham etmiş, vahyetmiş ve onlar bu bilgiyi Allah'tan almışlar, yüce yaratıcının kendisinden. Ve davalarını ispat için yaratılışa vurulan vahdet mührünü gösteriyorlar. Yani el-vahidu la yasturu illa anil vahid. Yani bütün eşyada bir birlik var. Demek ki bir tek zatın icadıdır der. Evet, eğer aynı kanunla, aynı kuralla, aynı maksatla, aynı özelliklerle yaratılıyorsa her şey, o zaman onları yaratan bir tek zattır. Bütün mahlukatta dikkat edilirse birbirine benzeyen özellikler görüyoruz. Mesela bütün anne babalar nesillerinin devamı için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bu, her canlı türünün neslinin devamını isteyen bir yüce kudretin her varlığa vurduğu bir mühürdür. Her varlığın ayrıca yavrusuna şefkat göstermesi ayrı bir mühürdür. Evet, adeta kendi canını feda edercesine yavrusuna hizmet ediyor. Birçok mesela balık türü yumurtladıktan ve vazifesini, üreme vazifesini yerine getirdikten sonra ölüyorlar. Böyle pek çok canlı türleri var. Demek ki onlara bu özelliği veren, onları bu tarzda hizmet ettiren tek zattır. Ama bir de felsefe yolunda giden ve kendi kafalarından bir takım kurallar ortaya koymaya çalışan, hakikatin bir yüzünü görse bile bir başka yüzünü görmeyen insanların fikirleri var. Demişler ki, el-vâhidu lâ yasduru anhu illel-vâhid. Birden ancak bir sudur eder. Yani bir zattan bizzat bir tek şey sudur edebilir. Bir zat tek bir şey ortaya koyabilir. Sair şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder diye ganiyi alel ıtlak ve kadiri mutlakı aciz vasıtalara muhtaç göstererek bütün sebeplere ve vasıtalara rububiyette Allah'ın Rab oluşunda bir nevi ortaklık verip Halik-ı Zülcelal'e diğer mahlukatı yaratmak için aklı evvel namında bir mahluku verip adeta sair mülkünü esbaba ve vasıtalara taksim ederek bir büyük şirke yol açan şirk bulaşık, yani bunu inançlı bir insan bile söylese böyle bir şeyi, şirk bulaşıktır, dalalet pişedir. Felsefenin bu düsturu nerede? Efendim, Kur'an'ın, peygamberlerin ortaya koydukları düstur nerede? Üstadın felsefeciler için anlattığı şeyi ben kısaca bir özetleyeyim. Bir şeyden ancak bir şey doğar, bir şey ortaya koyabilir. Yani bir usta bir tek şey o yaratabilir gibi gayet saçma bir laf etmişler. Neye binaen, nereden böyle bir şeye vardılarsa, birbirinden çok farklı maddeyi, çok farklı özellikleri olan efendim mahlukatı yaratan zatı, efendim onları kendisi yaratamaz. Onu o önce akla evvel diye bir varlık yarattı. O da güneş gibi bir şeydir. İşte o diğer mahlukatı yarattı diye böyle eski felsefecilerin türlü türlü efendim tasavvurları var. Güneşe, aya akıl vermişler. Onları ilk mahluklar kabul etmişler. Yani Allah'tan sonra gelen varlıklar. Onlar diğer canlıları filan yaratmış gibi laflar etmişler. Böyle demek ki işin aslını bilmeyen, inceleyemeyen, gücü yetmeyen insanlar oturup bir yerde fikir üretmemelidirler. Peygamberlerin getirdiği habere iman etmelidirler. Dördüncü misal, nübüvvetin hakimane bir düsturu, Estaizu billah ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ayetidir. Bu manaya göre her şeyin mealen şöyledir, kainatta, tabiatta hiçbir şey yok ki onu hamd ile tesbih etmesin. Burada dikkatimizden kolayca kaçabilecek olan bir şey var. Sadece tesbih ve hamde dikkat ediyoruz ama üstadın fark ettiği ve dikkatimizi çektiği bir şey var. O da şudur. Bu manaya göre diyor, her şeyin, her canlının hayatının ve hayati faaliyetlerinin kendisine ait neticesi ve hikmeti bir ise, bir tane ise, saniine, yaratıcısına ait neticeleri, fatırına bakan hikmetleri binlercedir. Bakın, her şey onu hamd ile tesbih eder. Yani her şeyin onu hamd ve tesbih etmek gibi bir görevi var. Demek ki her şey kendisi için çalışıyor diyemezsiniz. Dikkat ederseniz bütün varlıkların kendileri için çalışmalarının çok üzerinde bir başkası için çalıştıklarını fark edersiniz. O da saniye, yani yaratıcıya ait, kendi ustasına ait hikmetlerdir. Bir yerde şöyle misal verir üstad. Bir gemide, geminin yapılmasında ve seyahat etmesinde gemi sahibinin hissesi, faydası, diyelim ki menfaati birinci derecededir. Ama gemide çalışan pek çok insan vardır. Mesela geminin dümeninde çalışan, gemiyi yönlendiren, isterse kaptan olsun, en büyük görevli memur olsun, onun menfaati diyelim ki 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar maaş alıyor. Lira olarak diyelim, böyle maaş alıyor. Onun menfaati bu kadardır. Ama geminin seyahatinde, geminin yük taşımasında yüzlerce fayda vardır. Bunlardan en büyüğü geminin sahibine aittir. Ve ondan, mesela öyle bir geminin ticaretinden benim de şahsen faydam vardır. Belki o gemi benim yiyeceğim, giyeceğim bir şeyleri taşıyor ve bir insan olarak ben de ondan istifade ediyorumdur. Bunun gibi çok faydası, çok hikmetleri olur. Yani diyemezsin ki geminin hizmetinden bütün menfaat efendim gemide çalışan bir hizmetkara aittir. Hayır. İşte kainatta pek çok faaliyet var ve o faaliyetlerde çalışan, hizmet eden herkesin bir kârı menfaati var. Ama esas hikmet, esas mana yüce yaratıcıya aittir. Bunu keşfedenlere, bunu keşfedip bunu zevk edenlere, yüce yaratıcının hikmetine hizmet etme, efendim, şerefini tadanlara, taşıyanlara ne mutlu. Her bir şeyin çok faydası var. Hatta bir meyvenin bir ağaç kadar faydası var. Bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri var. Evet, bir ağaç bir meyve vermiyor bakın. Bin meyve veriyor. Bundan da anlaşılıyor ki, İnsanın vücudundaki pek çok organların da bir hizmeti, bir faydası değil, çok menfaati, çok hizmeti var. Demek ki bu kainatın ve bu insanın varoluşunda çok hikmetler var, çok manalar var. Bu hikmet ve faydalardan çok azı kendine aittir, çoğu başkasına bakar, Halık'ına bakar. Felsefe ise, her canlının her faaliyeti kendisi içindir der. Öyle ya, yüce yaratıcıyı görmez ve göz ardı ederse, o zaman neden herhangi bir varlık bir başka varlık için çalışsın ki? Öyle düşünür. Küfrün bir neticesidir bu düşünce. Onun için her canlı her faaliyeti kendisi için yapar der. Veyahut insanın menfaatine aittir der, o da kendi insan olarak kendi menfaatini düşünür. Böylece dağ gibi koca bir ağaca bir tek incir çekirdeği kadar küçük bir meyve, bir netice takar ve gayet manasız bir abesiyete düşer. Halbuki bir incir ağacında bakın yüzlerce, binlerce meyve var ve bir incirin içine bakın, İçerisinde yüzlerce, binlerce incir çekirdeği var. Demek ki yüz binlerce, belki milyonlarca meyve veriyor bir ağaç. Öyleyse niye yarıyor o meyveler? Hep ağaca mı yarıyor? Ağaç kendine mi hizmet etmiş oluyor? Hayır. O meyvelerin çok menfaatleri, çok hikmetleri, çok manaları vardır. İçerisinden birisi ağacın neslinin devamına hizmet eder. İşte değerli kardeşlerim, dersimize burada son vereceğim. Bir yönden bakabilen ancak bir hakikatin bir yüzünü görebilenler yanılırlar, eksik ifadelerde bulunurlar. Vahiy ise Cenab-ı Hak'tan aldığı derli toplu bir bütün bakışı bize ifade eder ve hakikati tam ifade eder.